پدی سور نساء کی اللہ رب العزت د ظالمان و خلقو د ظلم د دفع بیان کئی او د مختلف و مظلومانو نا د ظلم کولو نا اللہ رب العزت حکم کئی چی دی سر ظلم مکوئی لکدا دا پخوانا را روانو چی دی اتیمانانو او د زنانو سره دا غي په حقوقو کې ظلم وکیدو نو پدې کې الله رب العزت د زنانو د میراث دا غي د برخه او دا غي د حقوقو تفصیلی بیان کړي دارنګي دی یتیمانو د باز نور داسې خلکو چې دا غي لیونی دماغ کار نه کوي او داغی سره مالی یا جانی کم ظلمونه کیږي نو داغی مخنیوي کوي په دې صورت مبارکه کې الله رب العزت بسم الله الرحمن الرحیم فرمایا ایها الناس اے خلقو اتقوا ربکم او یریږئ د خپل ربنا او دې کې مفسرین لیکلي د تقوا معنا سوا د یو الله عبادت او بندګي او د الله په عبادت او بندګۍ کې حصوک نشریکول. ابن کثیر وای چې په دې آیات مبارکه کې د تقوا حکم دی و یقول تعالی امرا خلقه بتقواه وای الله تعالی حکم کوونکه د مخلوقات او تا چې مانو یریږي بیا وای تقوا ستو وای وهي عبادته وحده لا شريك له تقوا د یو الله عبادت او بندګی ده د یو الله عبادت او بندګی ته تقوا وای. یا ایها الناس خلقو اتقوا ربکم وی اری گئی ربکم دخل ربنا او دا اتقو ربکم یو قسم دعوه و توحید اس پدیبان دلائل اللہ ذکر کئی وی اری گئی دخل ربنا اللذی اللہ تا سطول پیدا کریئے دا یو قسم دلیلو د دغه داوی د اتقو ربکم د پاره د خپل رب نو لو یریګه ازکاغه دمره د لوی قدرت خاوند دی چې دی یو ادم او د حوا علیهم السلام نه تاسو ټول دنیا کی پیدا کړی او خور کړی الذی هغه رب خلقکم چې پیدا کړی یی تاسو من نفس واحده د نفس یونا وخلق منها زوجها او پیدا کړی والله د دغه نفس نا بیبی د دې نفس لکه دا روایت صحیح هو کراغلی چې حضرت حوا بیبی رضی الله تعالی عنها داد حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام د کینی پختینا دا غی د خوب په حالت کې پیدا شوه خلقت من ذلعه الایسر من خلفه وهو نائم حضرت آدم علیہ السلام دو او دا غید کڑی پختینا الله حضرت حوا بی بی پیدا کا دا د جمهور علماء کرام قول لے او د دین کچا مخالفت کړي نور الہلمانی اغیبان دی دے کی پورا رد ذکر کړي لکه صحیح حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی ان المرأۃ خلقت من ذلع زنانه پیدا کړی شوی د پختینا و ان اعوج شین فی الذلع اعلاه او بشک ډیر کوګ د سیزونو نا په پختای کی داغه دا اوچت طرف وی نو وکته شروع شید الله حبیب فرمایي چې دا نیغوم نو کوم سړی چې د پختای د نیغولو کوشش کوي پختای به مات شي نو کوي دې زنانه باندې ته फायदा اخلي نو فائدہ باخلی خود دی په طبیعت کې کو غواله بوي دا سه 100% بستا د طبیعت سره موافقی گنا ندی کی اشاره دی توا چې د زنانا یعنی د کیڑی پختای نه پیدا دی او په پختای کې کو غواله نو داسې د دوی په خو یو اخلاق کم کو غواله وي که یو سره بالکل مکمل د دې د سید کول او د نه غول کوشش کوي نو هغه ماتي دلی او ماتي دل لاغه طلاق ده او رخصت واله وي وخلق منها زوجها پیدا کړی والله د دې نفس نا زوجها بیبی د دې نفس حضرت حوا بیبی رضی الله تعالی عنها د حضرت آدم علیہ السلام د کینی پختینا الله پیدا کړی و بس منهما او خار کړی دی الله د دې دواړونه رجالن کثیرن سړی ډیر و نساء او زنان ډیر د دې او حضرت آدم او د حوا علیهم السلام نا په دنیا کې الله ډیر سړی او ډیر زنانا دا خوري کړی او ټول دنیا په دې ترتیب باندې الله رب العزت آباد کړی واتقوا الله الذي ويريغي د الله غزاتنا تساءلون به والارحام او دا ترتیب خی قران پاک ګوره زموږ د دې بعض اسکولونو کې ماشومان او ذهنونو کې دا خبرې اچي او د دې خبرې نظر بر شک کول او انکار باندې سړی کافر کی او دا زموږ د بی دین حکومت طریقې وی چیرې د انسان ابتدا کې سو دا وې دا سه شوبې ترقی او اول کې شادو او بیا دا سه شوا نو دا د قران د دې صریحي نصوص نه انکار کول او چونکه ماشومان بچی دا سی وی چې ابتدایي ذهن کې څه خبره واچول شي نو هغه بیا تر مرګ په ذهن کې پرته شي نو د قران پاک سور نصوص دي او د الله د حبيب سور تعلیمات دي چې الله آدم علیه السلام پیدا کول او حدیث د ترمذی شریف کې راځي نو د فرشتي په ذریعہ باندې د زمکه د ټول مخنه الله خار راجم کړ الله په خپل قدرت کامله حضرت آدم علیه السلام نو خارو نو پیدا کو بیا حوا بیبی الله په خپل قدرت کامله د حضرت آدم علیه السلام د کینی پختي نو پیدا کا او په دغه ترتیب باندې د انسانانو د پیدایش ابتدا وشو نام روایتو کې راغلی ابتدا کې د آدم علیه وی هر جنتی چې جنت لور دنه کیږي نو دا شکل او قد او قامت بعد خپل نیکه آدم علیه السلام په شکل وی شپېت غزو او هغه نه پس په قدونو کې نقصانات راغلي کمه را روان او تر قیامت پاږي کې کمه راځي دا چې بازي کسی کہانی خلق ذکر کوي چې په خاص کسانو اسمان لاندې بس ټیټ سر ګرځیدل نو دا ټول خرافات او دروغ دي د شپېتو غزو نس زیات قدواله انسان د دنیا کې نه تیر شي جنت لمچدا مسلمانان مومنان نارینه زنانه ور دندکی نو حدیث کی راغلی علی صورت ابیه آدم د خپل نیکه آدم علیه السلام په شکل باندې به یو دغه قدوی وخلق منها زوجها پیدا کړی والله د دې نفس نبی بی دې نفس وبث منهما رجالا کثیرا او خوار کړی والله د دې دواړو نا رجالن کثیرن ناری نډیر و نساء انو زنان ډیر واتقوا الله الذي ويري گید الله غذاتنا تساءلون به چتا سو دیوبل نو سوال کوي پنوم د دی الله یوبل نو سوال الله پنوم باندې کوي یادې کی تساءلون دا پمانه د تسالون له کلم مزیدن فیه پمانه د مجرد راضی نو یو قرت پدې کې دام دې تساءلون به ایتسالون به او یری گئی دا الله غزاد نا چتا سو سوال کوي د دې الله نا په حاجتونو مشکلات او پریشانو کې الله نه سوال کوي یا تساءلون یو بل نه سوال کوي به پنوم دې الله والارحام او دې یو بل نه سوال کوي په سبب د خپل ولای د رشتہ دارای د وجنا دې یو بل نه سره سوال کوي یا والارحام دا معنا وا چې وتقوا الله وتقوا الارحام دا الله نو یریږي والارحام او یریږي د سل رحمی د ختمولنا ځکه سل رحمی ساتل فرض او واجب دي او سل رحمی کټکول حرام دي او گناه کبیره ده لکستا مثال په تور د پلار د طرف نه خپللی د مور د طرف نه دی خپللی ترونا او ماما ګاندی دي دا ټول په رشتہدارۍ کې راځي د دې سره رشتہ او صله رحمی ساتل دا فرض او واجب دي او صله رحمی کټکول دا حرام او ناروا دي او دا ګناه کبیره ده او حدیث پاک کی راغری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے سوک کدا غواڑی چی دد پا عمر او رزق کی دے اللہ برکات واچے سوک کدا غواڑی چی دد پا عمر او رزق کی دے اللہ برکات واچے نوی فلی اسل رحمہ دے دے سل رحمی ساتی نخپل خپلوانو سر سل رحمی ساتل دیبان عمر کیم برکت رازی او پا مال کیم اللہ برکت چے او پا عمر کی برکت یا دادش اللہ عمر سیوا کئی یا علم پا عمر کی برکت سشے دے چی لگ عمر دے یا ډیر دے خود دغا عمر بانی د قبر او د آخرت جوندن جوړ شي او پا دے لگا مختصر زندگی کی د قبر او آخرت فکر نصیب شي نسل رحمی کٹکول دانا روا دی ناجیز دی او لما اولی کلی نسل رحمی اہمیت دا دی ندے چی پورز د قیامت کل مسلمانان پا پولیس ورات تیری گی نوی سل رحمی او امانت با پولیس ورات سر ولاړو شي کمو خلقو چی دنیا کی دا امانت خیال ننے ساتلے نو امانت بے پا پولیس ورات پورکی دو لنپریز کمو خلقو چی دا سل رحمی خیال ننے ساتلے نو سل رحمی بے پوری کی دو تنفریز نسل رحمی اہم شعر او حدیث پاک کی راغی دا سل رحمی چی اللہ پیدا کا نوی دا عرش سر پی وشو اللہ ورطوی دا سکے وی دا مقام او زید پناہی دستا پا ذات عالیا تو خو مادہ سے خلقو للیگی چی ما بکٹ کی نو رب العالمین ورطوی تپ دی خوشا لنی کت چاو سات لی زب ورسر درحم معامل او ساتم کت چا کٹ کی زماب ورسر درحم معامل کٹ دارنگی حدیث کی راغلی سیل رحمی دا عرش سر راویزان دلا او شپا و رز 24 گنٹی دعا گانے کئی یا اللہ چه سوک ما ساتی تور سر دا رحم معاملو کی اللہ چه ما کٹ کئی تور سر خپل رحم والا معامل کٹ کی او سیل رحمی وی ستا نبی علیہ السلام فرمائی لی وی سیل رحمی دیتا وی چی او خپل تا سر کٹ کا او تا داغی دا جوڑو لی کوشش کے وای کتا سره خپل احسانات کئ تاله سو درکئ نو دا خو خلق دشمن سره سکئ کس ورکئ نو غل ورکئ نو سیل رحمی دی له وای چا کټکئ او ته دا غی د وصل کوشش کی ها یو خبره دا مونږ د سیل رحمی خیال نه ساتو په ګنا کې سیل رحمی ساتو نو دا خبره دا چې سیل رحمی به ساتي خو کدا الله او د رسول حکم په مال کې د نو سیل رحمی بلی دیو جنا دا زمون دو علماء قاعده دا ویسلت الرحیم بالاتباع لا بالابتداء سل رحمی بساتی خدا اللہ دا حبیب دا تعلیمات و خیال بساتی کچر بدعت و رسم و رواج بینو بیا بسل رحمی نساتی لکستا تر دے ماما دے رور دے رشتہ دار دے وعدہ کی ڈمی ڈمان دی نو دیدے کہ اس سل رحمیشتا خدا اللہ و رسول مقابلہ کے نپلار خوک دے نتر خوک دے نماما پا دا غواده کی بشمولیت نکے بعد ناپو ہوئی داد شیخان وغا بزرگی وی وی رسول کو اس دمی دمانم دی خو سیر رحمی دا ندیدے کہ خدا اللہ او دا اللہ دا رسول او دا یو رشتدار دا محبت مقابلہ راغلی زنی غمون دا سیوی چی یو سر گناہ کئی ظلم کئی او پاگی کی ور سر تمر گرے کی گی نو پا گناہ کی بچا سر مر گرے کی گی نا پا گناہ کے بچا سر مر گرے کی گی نا بلکہ دا مسئلہ دا چکلا دا سیوی یو طرف تا دا اللہ و دا رسول حکم دے نگو را دا اللہ و دا رسول دا حکم نافرمانی چیزان گناہگار گنی سڑے گناہگار دے خوزنی وخ اللہ و رسول یو سوئی اوستا یو مشر تر ماما دا بل سوئی نکا دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دا یو حکم دے واغستن پا دیمان سڑے کافر کی گی بیا پوئی گئی پا خبروان دا دا شرک یو صورت ہم دے چه دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دبل چا حکم علی دا اللہ دا رسول حکم پریزی او دبل چا حکم علی دیو جن دی خبر و خیال ساتل پکاروی کل مونگ دیو بند دا خوشحالو لو کوشش کو او بل طرف تا دا غاغ خوشحالی دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی والارحام اللہ وی اویرے گئی دا سل رحمی دا ختمولونا ان اللہ بیشک اللہ کان دی علیکم پتاسو رقیبا ساتن کے حفاظت کو ان کے رقیب پمانا دا محافظ دے ان اللہ بیشک اللہ کان دے علیکم پتا سبان رقیبا ساتن کے وآت الیتاما اوور کئی یتیمانانو تا اموالہم مالون ددوی یتیم حاغ چالوی پا شریعت کے چراغ پلار وفات شی او دا یا لور دا یا زوی دے دا تینا بالغ پاتشی دی تی یتیمانان ہوئے پلار مرشو او لونا یا زامنی یتی ماشومان نا بالغ پاتشن دی تی یتیمانان ہوئے او دا مسئلہ دا چی دا بلوغ نفس یتیموال پاتی کی گینا نو دا دا پخوان ظلم شورو چی دی یتیم پا مال او جیداد مانے بے قبضو کا او بعض اوقاتو کې ګوره په دې ترتیب دغه کوي دا رواجی خیراتونه مونږ رئیسی او د شریعت خیرات ته غین انکار کول کفر دی نو دا رواجی خیراتونه نو پلارې مرشي اما شومان وی په سپویږي نه او دې سدشمیر پیسې ولګي نو سبا چې یتیم خپل برخه غواړي وای ما ستا پلار پسې لګوري دا د شریعت مسله ده چې نابالغ ماشوم مال نشي لګوري د نابالغه اجازت معتبر نه نو که یو اس ماشوم نابالغه دی او چا په لکونو روپی په خیراتونو لګولې سبای یو پیسه په شریعت کې د ماشومان نه نرس نو په دې ترتیب باندې دی یتیم مال تس نس کی الله وی وات الیتام امواله ور کای یتیمانانو تا دا غی مالونه ولا تتبدل الخبیثا او مبدل وی اغربی مال بتویبه د کر مال سره د خبيث او طيب یو معنا مفسرینو دا کړي یو طرف ته ستاغه بیکار پیسی دی لکه په خوابه د سرو سپینو زرو پیسی وي نو ستاغه بیکار او ردی پیسی دی او د یتیم خخکلې کار پیسی دی نو ته دا هغه کار والی او ردی غل ورکی د طيب او د خبيث یو معنا دارا د علماء لیکلي لکه پټه دی او جیداد دی نو پزمکه کې خاو بد وی نو تاغ بیکار از مکه یتیم لا والا کی او خزان را والا یا خبیث او طیب سره ستاد خپل مال چې خوري نو دا طیب او حلال لے او دی یتیم غس شه دی هغه حرام دی نو وای مبدل وای الخبیث حرام چې دی یتیم مال له ته په قبضه کې او خوري به طیب دا غ حلال سره خپل حلال نه خوري او خپل حلال هغه نه استعماله حلال دی پرې خل او حرام استعماله ولا تتبدل الخبيث بالطيب ما بدل وي غردي شي بالطيب ذكر سرا ولا تاكلوا مخري اموالهم مال الذي يتيمانو الى اموالكم دخل مال سرا پدی نیت ځان سره مشریکوا چې پدی بانه بانه دا مال جیدات ختم الغواړي انه كان حوبا كبيرا بشک دا دی یتیم مال خوړل کان دا حوبن کبیرا گنا لویا لویا گنا را اللہ رسو بدی سورت مبارکہ کی ذکر کی اللہ وی ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلمن انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیسلون سعیرا بے شکا خلق چدی اتیمانان مال ظلمن خوری اللہ وی پخیٹا کی اور چای او زردے چدی جہنم اور تبوردن نشی دی یتیم پرورش دیر لوی شیرے او دا الله حبیب فرمایلی نبی علیہ السلام فرمایلی انا وکافل الیتیم کہاتین و اذا ود یتیم پرورش کو ان کے دا جنت کی داسی پدی دو گوت نبی علیہ السلام اشارہ کرے هاغه مسلمان مومن به په جنت کې د نبی علیہ السلام گاونډی چې څوک دی یتیم پالنا او پرورش کوي او دی یتیم پالنا او پرورش سره لکه هغه د جامو او د خوراک کا غم کې دی یتیم غټه پالنا داغه دینی تربیت کولی امیشه ده پارگوره ده یتیم مال مونگه اخرو او یتیم که گڑ وڈ گردی قرآن نوی مز نکی دنیاوی تعلیم نکی ویره یتیم ده والیشو نا الان که مسئله ده شریعت داره چه خپل بچی تپ بد و اخلاق و پا تعلیم نه حاصلو لبانه وی نو یتیم تم سزا ورکول پا شریعت کی درستی نو یو طرف ته ده یتیم مال ختم شی بل طرف لامیشه یتیم ناکار الویش زکر داغ تربیت که انکی داغ تربیت تس توجه نور کئی نو سید الکائنات فرمایلی انا وکافل الیتیم کہاتے زاو دی یتیم پرورش کو ان کی جنت کی بداسی جدی عرب وګور باز خبر ال خیال وی زمون دی ملک کی او په سلور واړو صبح کی داغی دار الایتام می یعنی پسونو یتیمانان را جمع کړي داغی تربیت کړي اگر چې زمون ظالمان حکمرانانو د لاسا ایتس نشول په دې ملک کی غی داسې ادارې جوړې کړي چې جماعتونه جوړای مدرسې جوړای بس زمونږ دا حکمرانان د دنیا پلالی چونی سی او بس القاعده نوم پکی سونه مدرسې دا عرب پدی ترتیب باندې چلی چې خالص دی یتیمانانو پرورش باغی کی کوي د یتیم پرورش کول ډیر لوی شی دی. انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د یتیمانو پرورش کړي. اعظم یو عالم دی هغه د یتیمانو می سمند تړیوالی وی او کسر لرا ویراله وی دی منډو لبزان تیارې وی حضرت موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام چې روانو نو الله پی دی یتیمانو دیوال لپاره خټی لوټی کړي وی کني وی کړي وی په خبره باندې دور لوی لوی پیغمبرانو دی یتیمانو لپاره خټی لوټی کړي او دیوالونه جوړ کړي. نو دا عام انسان څه شان دی چې کله نبی دی یتیم خدمت کوي. تاسو قرآن شریف کې شپاړه سمه پاره کې ناراضي ځوان اور سیدل و یو دیوار یو مند یرید ان قز فاقامه دیوار را غرزیدو نو موسی علیہ السلام اونت جلیل القدر نبی د خضر علیہ السلام اونت لوی شان والے نبی اغی دی یتیمانو دیوار سو کو اغه او خجول الله د انبیاء علیہ السلام په ذریعہ دی یتیمانو سکړي دا غی خدمت کړي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی یتیمانو پالنه کړي او په خپل دین دی یتیم لوی مرتبه وسی چې سید الکائنات الله دنیا کې یتیم پاتې کړي. سید الکائنات دنیا کې یتیم پاتې د یتیم پالنا پرورش کول دا ډیر لوی شی او دا هر چاله مکمل اویږي. دا الله عجیب شان نه هر کلی او هر محله کې یتیمانو نو هر چاله سوچ پکار دی چې دا یتیم دی او هغه باره کې ګوره د جامو او د روټۍ فکر چې کې دا غو دینی فکر وکا چې دا یتیمانان ماشومانی یتیمانان یعنی دیندار لویش نو کوشش دا پکار دی چا کدی یتیم پالنه او کا دا غ فکر او غم وکړو. نو سید الکائنات فرمایلی انا وکافل الیتیم کہاته. تاسو ته پرون تیر شول چې ابو طالب غاشار ویلی نو کی یو دام ویلی د نبی علیہ السلام بارکه و ابیز یستسکل غمام بوجهه و ابیز یستسکل غمام بوجهه وی سمال الیتاما عصمت للارامل وی کافر تاسو وای چې مونږ ته پیغمبر راک چې مونږ یې قتل کو تاسو له پته دی چې دا سوک دی وی دا خود سوار لسمه غونتی سپین مخې دی او د دې وریه نه وبغښتې شي د دې په سبب او دا سوک دی دی یتیمانانو پرورش کون کړي دی یتیمانانو او دا د کندو تپوس کون کړي. دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقہ چی یتیمانان دیلو یول سور صحابه چی بشیدان شل دا غید یتیمانانو پالنا و پرورش چا کولو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کولو. نو دی یتیم پالنا دیر لوی شید زکوی انہو بیشک مال خوڑل دی یتیم کان حوبن کبیرا دا گناہ دیر لوی او باز نیکان خلق کی دیر وقت خبر دا اغا مدرسی نازم سے وفاتم شو دلتا بمراتو امداد اللہ ملی سے ابنمیو کلی لما راغ ویر او کسرا لویلی بار ملک ری چی دا سی یو یتیم گورا شی غز مدرسه کی داخل کم او دا غد واد پور طول پرورش زما پسی وای نما ارتی یو یتیم و کتو کلی کی اغلی وی باقاید تنخام ورکول او سی کولو اغوان علمم کول بازی خلکو کبر و خیرت مخلی زکر دین الوی خبر بسی چی پا جنت کی سڑی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاونڈی وی جنت لتلل سکے چې په جنت کې د نبی رسول سلام گاونګری وی دی یتیم په پرورش او داغه په پالنه. بیا ګورئ سره بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ای خلقو یری گئی ربکم درب خپلنا الذی غرب خلقکم چې پیدا کړی ای تاسو من نفس واحده د نفس یونا وخلق منها زوجها او پیدا کړی د منها د دغه نفس نه زوجها پیدا کړی ود دغه نفس نه زوجها بیبی د دغه نفس وبث منهما خوار کړی د دې دواړو نا رجالن کثیرن ناری نډیر ونسا او زنا نډیری واتقوا الله الذی یری گید الله غزاتنا تساءلون به یوم انے داو چتا سو سوال کوي د دی الله نام یا تسالو نبیه یوبل نو سوال کوي به په سبب د نوم د دی الله والارحام او یوبل نو سوال کوي په سبب د خپل ولی یا والارحام خو یری گئی د کټ کولو د سر رحمینا ان الله بیشک الله کان دی علیکم رقیبا پتا سبحان دی رقیبا محافظ ساتن کے وآت الیتاما ورک یتیمانانو تاموا لهم مالون داغوی یتیم دی او داغ مال او اغستا پا پرورش کیو نو چی بالغ شو نو مال ورتا حوالکا ولا تتبدل الخبیثا او مبدل وی اغا حرام مال چی دی یتیم دی او تا پی قبضه کے اخری بیتویی بی دا حلال سر چی غستا مال لی او حلال لی اغا نخری او دی یتیم اغا خوری یاد خبیث نو مراد ردی دی بیکارا او دا تویب نو مراد اغا کر دی اغا تا کوٹا پیسی موالا کوا او دا اغا سمو بانی قبضه مکو خجیدات داغنا مقبضه کوا او بیکار اغا تا محوالا کوا ولا تاكلوا اموالهم او مخري مالون ددوي الى اموالكم دخلوا مالون سرا انه بيشك دا مال خورل اليتيم كان دا حوبا كبيرا غنا لويا دمه کې آیات مبارکه کې الله رب العزت دي یتیمانو نارینو زنانو سرا د عدل او د انصاف حکم کو او وی فرمایل چې دی یتیم مال باندې قبضه مکوي او دا هغه غخمال تاسو خپل قبضه کې مراولای او ردی غته مه حواله کوي او بیا فرمایل دی یتیم مال خورل دالو غناه ده په دې آیات مبارکه کې دی یتیمانو زنانو مبارکی د عدل او د انصاف حکم کوي فرمایي و ان خفتم کچری یری دئی تاسو اللہ تقسطو فی الیتاما دا چی تاسو انصاف بو نکڑے شئی فی الیتاما پا بارد یتیمانانو جنکو کی فن کی حون نکاو کئی ما دہغ زنانو سراتواب لکم چی حلالی دی تاسو دا پارد تواب یو مانا داو حل لکم یا تواب لکم حغ چی پسندیدوی تاسو تمن النسائی د زنانونا مثنا دوا و ثلاثا و دری و رباع او سلور فین خفتم کتاسو یریدی اللہ تعدلو دا چی دا گنو بی بیانو پا منس کی انصاف بو نکڑے شئی فواحدتن نبیا یو کافی دا او یو نکاو کئی او ما یا حغا ملکت ایمانکم چی مالکان شیوی دی خلا سنستاسو یعنی وینزی پا وینزو اقتفاو کئی ذالکا دا مذکور حکمون منل ادنا دیر غردی اللہ تعولو دا چی نبشی تاسو ظالمان پدی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت مومنان و مسلمانان و تدا حکم کئی کدی یتیمانان و سر عدل و انصاف نشئی کولے نو بیا نور و زیونو کی نکاہو نو کئی حدیث پاک دا بخاری شریف کی راغلی ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نا ددی آیات مبارکہ بارکی چا تپوس کرو چې د دې آیات مبارکه څه مقصد ده نو ام المؤمنین فرمایلی او رؤی ابن زبیر رضی الله عنه ته تپوس کړو نو ام المؤمنین ورته فرمایلی ابن اختی هذه الیتیمه تكون فی حجر ولیها وې دې آیات مبارکه کې مراد اغه یتیمه ده چې دا د خپل ولی په پرورش کې وی پلار مړ شو او یتیم جنئی پاتشوا نو دا جنئی د دې ولی سرا د دې تر سرا د دې رشتہ دار سره په مال کې شریک ده ویعجبه مالها وجمالها ویعجبه مالها وجمالها تعجب کیه چې دل راغه مال او داغه جمال نو دغه ولی او وارث اراده لري چې دې سره نکاح کی خداغه سره په مہر کې انصاف نه کوي مہر پورا نور کئی حق پورا نور کئی نو اللہ منع کل چې تاسو به دای سره یا نکان کوي یا به انصاف کوي او که انصاف نشي کول نو بل ځکه نکاح وکا. دی آیات مبارکه کې د دې خبرې ذکر کړي او یو روایت داسی ذکر کړي امام بخاری رحمت الله علیه د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه چې یو سړی و داغه د پاره یتیمه پاتې و نو پنې کې واغستا او داغه باغ نو بس داغ باغم تی سار کو او نکے مکا حق ہوئی پورا خود نو اور کولو چی داغی پا مالی بقبضو کا. نو دی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دی خبر ذکر کئی او دام علماء کرام علی کری چی آیات مبارکہ کی دادی کی یتیم بوا او داغی مال او جمال بنو نو بیا بدئی نکان کولا او کچر مال بو داغی بخائصو نو نکاح به کول خداغي د مال د قبضه کول د پاره او داغي مہر او حقوق به پورا نه ادا کول. نو دی آیات مبارکه کې الله دا حکم را لېګلو فرمای و ان خفتم کچری تاسو یری دی الله تقسطو فیل یتاما دا چې تاسو انصاف بو نکړی شی په بار دی یتیمانو کې فن کی خون نکاح کوي ما د هغه زنانو سره ما گورا ما دا حقی زنانو سر نکاو کئی تواب لکم من النسائی تواب پا مانا دا حل دے چی حلالی دی تاسو تا دا زنانو نا یا تواب لکم چی خوخی و پسندی دی تاسو تا من النسائی دا زنانو نا مثنا دعا و ثلاث او دری و رباع او سلور دی او امتی دا پارا دا سلور و نکاہنو اجازت دے د سلورو نا آفل نکاحو نکول چه سلور وار بی بیان جوندهی ویو پا نکاح کیوی یو خدا سره چیو نکیو کاغا وفات شوا بلیو که ندا سه کشلو نراشی یعنی یو زل سلور وارا چه جوندهی وی پا نکاح کی راجبشی نو پینزم سر سلورو نسیواو سر نکاح حراما او پا دی بانی دا امت اجماع دا دا امت اتفاق ده. صرف امام قرطبی ذکر کړی چې بعض اهل ظواهر یا بعض شیعگان د غنو نکاحونو د جواز قائل دي. شیعه روافض او بعض اهل ظواهر چې دا کم سلور مذهبونه نه مني نو یې غید دي سلور نو سیواد نکاحونو د غدي ورنه د ټول امت اجماع او د بارکی غن روایتونه راغلي چې یو امتی د پارا د سلور نو سیوا نکاحونه درست دي. او د نبی علیہ السلام دا خصوصیت چې سلور او سیوا نکاحونه غی ته الله جهیز کړي او پاره کې ځان ته حکمتونه دي چې هغه علما کرامو ذکر کړي دي کې امام قرطبی ذکر کړي او دارنګ معارف ذکر کړي. آتشوی یا شهیدان شوی نو داغی دا پرورش و دا تربیت پا خاطر بانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغا کندو سر نکاہو نکڑی صرف یو یعنی پیغل سر نبی علیہ السلام نکاہ کڑی و چم المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مثنا دعا و ثلاث و دری و رباع و سلور او دا ما توابا لکم کدا خبرتی رشوا چې نکاح کوي دا زنانو سره چې تاسو ته حلال وي او خوخي وي د زنانو نه نکاح کې الله رب العزت مسلمان ته اختیار ورکړي چې دې بده ګناه او د فسق فجور زینو ګوري د فسق فجور او د ګناه په زینو کې یا باز زنانه بي دینه وي او غي پردن کوي نو پاک دامنو خلکو لدای نظام ساتل پکار دي خو په نکاح کې دا اختیار الله بالغو نارینو زنانو ته ورکړي چې په خپل مرزي وکړي او د بیحایي د زینبې مور او پلار بندي دا جبر کول په نکاحونو کې په خپل اولاد په خپل لونو خويندو باندې دا د شریعت نه خلاف خبره پډیرو زنانو بالغو باندې مور او پلار زور کړو او چې نبی علیہ السلام تراغلی نو هغه نکاح کل عدم ګرځولې نکاح کل عدم ګرځولې او په نکاح کې دغه اختیار هم دی شریعت حکم کړي خو دغه عمر دی چې مونږ په خپل د رواج مطابق کمی بی حیائی رو باسو ناغه مونږ ته درستی لګي او د شریعت یو حکم باندې مونږ شرم محسوسو تاسو ګورئ نن د بی دینۍ د وجنا نند بی دینی دو وجن زنانک لارو کسو کی گردی که پٹو کی کارو نکی دا سوگ عیب نگڑی زمون پودونو کی کپردی سڑی او زنانک گڑ وڈوی دا سوگ عیب نگڑی بال بچ سرکی او سریٹی وی وی سیار تا ناستے نو دا خبر بد نگڑی او کد شریعت حکم دے لکد شریعت دا حکم دے چکم یو ناری ندے او زنانک سر نکای را دلری نو دا نکا نمخ کی دیخ پلی مخطوبی تا نظر کولشی او دا الله د حبیب حکم دی صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی یو کس نبی علیہ السلام تراغه وی ما نکاح وکد انصار دی او زنان سره نو دا الله حبیب ورته وی انظر ته الیها تا چې د انصار د زنانو سره نکاح کول نو کتلی دی ورته دی قال لا غوینا قال فذهب وانظر الیها فان فی اعین الانصار شیئا وې مشورې ته څوک راشي نو سچي هغه ورله مشوره ورکې ویلار شورته وګوره د انصارو د زنانو په دې نظرونو کې ګوره نقصان وي ویګي په خبر باندې نبی عليه السلام ورته دا د سید الکائنات حکم دی او ورته وي ما نکاح د انصارو د یو زنانو سره وکا نبی عليه السلام ورته وي تا ورته د نکاح نمخ کې کتل ناغه وینا وي فذهب وانظر الیها لار شورته وګوره فان فی اعین الانصار شیئا ای امام روح المانی وی وهو مذهب جماهیر العلماء دا د جمهور علماء مسلک دے چې نظر الالمخطوبه د نکاح نمخ کی درست دے دا د شریعت حکم دے بلکې محدثین په باب تړلې وی باب ان نظر الالمخطوبه باب ان نظر الالمخطوبه باب د په بیان د سکی چې چا سره نکاح کې نو هغه ته مخ کی یعنی نظر کول شي نظر اغه تقول شي نو دا حکم دې زکوي چې فن کی حو ما طواب لكم من النساء نکاح کوي دا غزنانو سره طواب لكم چې پسندیده دي تاسو ته من النساء د زنانو نه مثنا دوا وثلاثه او درې او رباع او سلور فین خفتم ک تاسو یریدی الله تعدلو چې د غنو بیبیانو په منس کې عدل او انصاف بونه کوي ذکر دګلو بیبیانو په منس کې عدل او انصاف فرض او واجب دي او عدل او انصاف نکول حرام او گناه کبیره ده فواحدتن نبیا یو نکاو یو بیبی درته کافی ده فواحدتن نبیا یو سره نکاح کول دا کافی دي فواحدتن بیا یو سره نکاح کول دا کافی دي او ما ملکت ایمانکم یا هغه وینځي چې مالکان شوی دي خلاصو نستاسو ذالک ادنا دا مذکور حکمون ډیر بهتر دی الله تعالی چې نب شی تاسو ظالمان دینه کې ګور الله تعالی دا مان د دی وی زنان سره نکاح په دې تبار بهتر ده چې ظالمان بنشي او باز دې ضبط تولید والا چې دای د فارکم درباری مولیان دینې دا مانا کوي چې دا وی سره نکاح په دې تبار بهتر ده الله تعالی چتا سو بزیات بال بچدار نشي خدغه معنا علماء کرام لیکلي چې دا رد او دیده کې دا معنا مراد نه ده ځکه قران پاک او احادیثو کې د دې خبرې ترغیب ده چې اولاد دیو سړي ډېر وي نبی رسول سلام وې زبستا سو پډې روالي فخر کوم تاسو لدې دویم درس کې سوره اعراف کې تیر شو چې حضرت شعیب علیه السلام خپل قوم ته وې وذکروا اذ انتم قلیل یاد کوي چې تاسو لګوي الله ډېر کوي نو دا ډېر والد الله رب العزت طرف نه یو انعام او احسان دی ذالک ادنا دا خبر غورا او بهتر ده الله تعالی دا ماناوا چې ظالمان بنشي چې د غنو بیبیانو سره نکاحونه کول غواړي لیکن عدل او انصاف نکوي ذالک ادنا الله تعالی دا دی یوې زنان سره نکاح غورا او بهتر ده الله تعالی دا چې نبشی تاسو یعنی ظالمان ظلم کون کی بجوڑ نشه او دغه معنا مراد نه و ځکه په شریعت کې مقصد دې د اولاد ډېرې دل او نبی عليه السلام فرمایي زبستا سو پډېر والی په ورځ د قیامت باندې فخر کو. حدیث کې امام قرطبي ذکر کړی چې یو زنانا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ترالا او هغه نه د خپل خاون باره کې شکایت کولو لیکن امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ په مقصد باندې پوه نشو. نیو صحابی ناستو امام قرطبی ذکر کړی اتت امراتن الى عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فقالت یا امیر المومنین ان زوجی یصوم النهار ویقوم اللیل وانا اکره ان اشکوه وهو یعمل بطاعت اللہ عز وجل فقال لها نعم الزوج زوجك فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب. یوزنان عمر رضی اللہ عنہ ترالو یا امیر المومنین زما خاون دورز روجی او طول اشپا پا عبادت ولاروی او زدا خبر بدگنم چی داغ شکایتو کم آغا عمل کئی دا اللہ پا تابدار ای بانے. نومر رضی اللہ عنہ ورطوی دیر خد خاونستا ناغی با بیاوی زما خاون درز روجی او د شپیتو لشپ عبادت کئی. عمر رضی اللہ عنہ بدا جواب ورکولی او صحابی ناستو کعب الاسدی رضی اللہ عنہ دا غنم نے او غنمی رے کعب ابن سوار الازدی ناغورت یا امیر المومنین هذه المرأة تشکو زوجها فی مباعدتی یا انفراشی وی امیر المومنین دا خضا در تا شکایت کئی چه خاون د دې ازدواجی حقوق نه ادا کړي. نومر رضی الله عنه ورتوي لکه څنګه چې په خبره پوه شو نو زه د دې او د خاون من کې فیصلم تعالی صدا فیصلم ولو. نو حضرت کعب رحم الله علیه به زوجها وی خاون درا ول نو خاون درا وستو ناغته وی چې اخره خوستا شکایت کړي ناغو یفی طعامنم شراب د خراس کاک بارا کی قال لا ناغ زنانے ہوئی چیا ایوها القاضی الحکیم رشده الها خلیلی انفراشی مسجده زہده فی مذجعی تعبده فقض القضا کعب ولا تردده نهاره وليله ما يرقده فلست في امر النساء احمد. دا عربو ترتیبو چې غیب بس فل بدیه اشعار جوړو وی اے قاضی چې ته حکمت والے ستا فیصله د رشد او د هدایت تا وی غافل کړه دې دی خاون زمال رزما د بسترین د د عبادت زه بس پاش په ټوله په عبادت کی وی او رز ټوله سوی دا روجوی. نو خاون ته وجدا ټوله داسې کې ناغوی زهدنی فی فرشها و فی الحجل انی امرؤن ازهلنی ما قد نزل فی سورة النحل وفی السبع الطول وفی کتاب اللہ تخویف جلل. وی بی رغبت کڑے و بی بی نکڑے دے مال راپ فراش دے دی کی چیزی او سڑے مغافل کڑے دے مال راپ کتاب چلا را لی گلی سور نحل او سبع الطول قرآن چیز آخیرت او دے قبر او دے جنت او جہنم کمی خبری کئی ناغی یرکیہ چولے. نو حضرت کعب ورتوی ان لها علیک حقا یا رجل نصیبها فی اربع لمن عقل فاعطی هذاک ودع عنک العلل. ویددی پتا حق دے اے سڑیا او ہر خاون تک اللہ دے سلور خضو اجازت کرے نددی درې ورځې به عبادت کې یو ورځ بدلی حق ادا کې دا فیصله وکا وی قد حل الله لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثه ايام ولياهي لياليهن تعبد فيهن ربك وی الله هر ناری نه تسلور بی بی روا کړی درې ورځې درې شپې د عبادت شي یو شپه او ورځ به د بی بی حق ادا کې. عمر رضی الله عنه وی والله ما ادري من اي امرك اعجب, وی قسم می دی په الله ستاسو کوم یو کار نه تعجب وکم چې ته د دې په سوال پوه شو دینه تعجب وکم او کدا فیصله دی او کدا نه تعجب وکم. وی اذهب فقد وليتك قضاء البصره, زما ته د بصری قاضی جوړ کې. عمر رضی اللہ عنہ داغد قرآن پا دے فهم دور پوشو گرد آسا حاوی اجتحادو کو چکل سلور بی بیان روا دی نو دے حق سلورم درجہ کی دے بیوان ناغد بسرے دا پارا غصر جوڑ کو بسرے دا پارے قاضی جوڑ کو. اللہ وی فین خفتم کیردی اللہ تعدلو فواحدتن چدگنو پمنز کے انصاف بو نکینو یو کافی دا او ما ملکت ایمانکم یا چې مالکان شی وی دی خلاص نستاسو ذالک ادنا دادیوی بی بی سارا نکاح غره دا یا ذالک کی مفسرین لیکلی ټول ته اشاره دامخ کې احکامات چې تیر شول دا وی ادنا غره دی الله تعالی دا چې نو شیطان ظالمان بیا سر نه ګوره. وَإِنْ خِفْتُمْ كَشَرِيرِ دَيْتَاسُ وَاللَّهُ تُقْسِطُ فِي الْيَتَامَى دا چې انصاف بو نکړې شي په بار د یتیمانو جنکو کې فن کې خو نو نکاو کای ما دا زنانو سره توا ولکم چې حلال دي تاسو ته یا پسندیدہ او خوخي دي تاسو ته من النساء د زنانو نا مثنا دوا و ثلاثا و دری و ربا و سلور. فإن خفتم کچری تاسو یریدی اللہ تعدلو دا چی تاسو دگنو بی بیانو پمن کی انصاب بون کئی فواحدتن یوی سر نکاو کئی او ما یا حغ ملکت ایمانکم چی مالکان شویدی خلاسو نستاسو یعنی وینزی ذالک دادیوی بی بی سرنکا ادنا غردا اللہ تعولو دا چنب شیطاس ظالمان. وصل اللہ فرمائی و آت النساء ورکی زنانو تا صدقاتهن مہرون داغوی نحلا بخوشالی سرا فین تبنا کچری خوشالی سر درکول اغوی لکم تاسو تا عنشین سشے منہو ددغی محرونونا نفسن دخپل طرفنا فکلوہو نخری حغیلرا حنیئن حنیئن مزیدار مریئا او بے نقصانا بے ضررا. پدی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت خپلو مومنانو بندگانو توئی چه کم مہرونا د مسلمانانو زنانو د پارا د الله د طرف نا فرض شوی دی نو داد دوی حق دے دادوی تاواله کوي. پنه کہ کہ مہر ورکول زنانا تا دا فرض وی او دا داغي حق وی نو غي تاواله کول پکار وی. وجد آیات مبارکہ د نزول داوا د آیات مبارکی د نزول وجد داوا چې باز وارثانو اغیب د زنانو مہر واغستو قبضه به پیوکا. امام قرطبی او د نور مفسرین لیکلی وای کان الولی یاخذ مہر المرأۃ ولا يعطيها شيئا فنه عن ذلك وامر ان يدفع ذلك اليهن. وي اولد زنانا او چې زنانا مہر به واغستو او سشي به تنور کولو نو د دین منا کړی شو او حکم ورته وکړی شو چې دا دای ته ورته دا باز علاقو کی طریقه دا چپلور خوربانی پدی بانا او پدی دوکبانی پیسی دی او باز جاہلان ناپو حبیدین ملیانم مرتدہ طریقہ جوڑائی لکه اکثر افغانستان او باز نور او قبایل او علاقو کې دا طریقه دا چې زرګونا لکونه روپۍ دا په لور قربانی دي وای دا سره مہر دی ناغه ته د مہر نوم کی دي او هغه پلار رور وارث پلاسو کې راوالي او په جیب کې واچي اکثر خوا په خپل ضرورتو کې ولګي او کله په کې باز دا بانم کوي مونږه په دې لګو نو که یو سړی د چان ظلمن او سه به سپیسی را واغسته او به په خپل اولاد لګی نو غره واکی نه لکه یو سړی غلاو کی ډاکو کی وای چې دا زه په خپل بچو لګو نو دا ظلم دی زیاته او د بل په مال کې بغیر داغه د اختیار نه تصرف کول نه ناروا دي او دا ظلم کوي ور پلار الله لور تبرخه ور کړی اغه ور کول ل تیار ني او بل طرف ته وي دا د 3 لاکا یو لاک او شل زر سلوی زر روپۍ چې زم مہر په تور لم دا پدې لګو نا حکم چې ورته الله په خپل کتاب کې فرض ور کړی او میراث دی غنور کې نو دا شی ناروا دي بعض خلک داسي وي چې هغه په دې ترتیب باندې تنگول کوي ورځ پیسې می سه نالم خو بس یو سلویخ تولی سونا بولو کی پی گئی پاور با نا پا دی طریقی پریشان کی ناغ بیا تر بچو پو ودولو پوری دا قرزین نخلاسی گی طریقہ دادا چی یو سلی سر رشتہ دیو کا لور خور دی ور کا ور توائی چی سدی وسی غو کا زما کورت نرا دی اوستا چی سور وستے نو اغا مطابق دخپل لور خور برخ پکار دا خدا سینی چې پښتانوي ویره د دې بس د غدبیا په میراث کې برخه نور کوي دا غې د ودولو کم حق دې نو هغه جدا ده او د پلار او د رونو سره په میراث کې دا غې جدا برخه ده بعض خلک بیا داسې کوي په میراث کې صاحب وي تعالی میراث کې برخه ځکه نظر کوي چې ستا واده کې مونږ دور کاله کړه او دا مکړی واغه مکړی نو دا خو بیا په کار دی چې بچیلم په میراث کې برخه ورن کې داغه په آدم د ډېری پیسې لګول نو دا د پخوانه یو ظلم را روانو د مشرکانو تر اوسه داغه اثرات موجود دي چې د لور په پیدایش به خفه کېدو مبارکي به ناغستا پټ بغرزه دو شرمې دو او باز خو به داسې غصه شول چې لور به پیدا شو نو ژوندې به په خارو کې خهکا لکه قران شریف کې در لتیر دي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ الله وی چې د لور زیر ور کړی شي نو مخې توک تور ګرځي او غصه ګرځي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوا على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون نو کې سوچونه کوي صدا ژوندۍ په خارو کې وردن نکم او کسره د شرم نه لوی کم نو دا خبرې د شریعت نه خلاف دي دا بازی افغانستان کې خو بالکل لا طریقه ده چې دولا کا او دریلا کسوی او کبي ادا سینینو بدل کړي ګوره بدل یو کتابونو لیکلې غدرسته دا مروجه بدل صحیح طریقه نه آی کی وای بس وتاړه درکم ته ممال راکی نو سبا کې یوسوی یو پکی مثال په تور باندې خوشاله ده او د بلی خفقان راغه نو غیلبم خامخه طلاق ورکړي دیګه په خبر باندې او بیا دا خود بی دینه او د بی شرمای قانون ده د افغانستان د خلکو دا روایت ده چې بدلو کی کنه نو یو بد نکاح کولوي نو په نکاح ورکی ناغیریږي چې سبا سے ډیر راکاین نو د 50 کالو ماشومه وکورته دی بوزي دا دای کی عام رواج دی د لسو کالو ماشومه وای چیرې سبا خو به مون بدل کړي او سینه دې انکارونه کی نو د پینرو لسو کالو ماشومه غبل کوته بوزیا ک جاړي ک چغي وای دی طریقې سره د خلکو کې دا ظلم دی او دا چلونه ورته دا بيدینه مليان خای پیږي په خبر باندې ک عام سره یو لاک روپۍ لی نو ملا په خپل وانی یو نیم لاک او 2 لاک روپۍ لی او دې له مہر طریقې ښه نو مہر خود خدای حق دی دا نو تاسو غجیب کی واچولو او پاغي باندې سرنګ خپل کارونه کې نا اکثر خود ولا کوالی او یو بنشپک زره پاغي ولګي او په دې طریقې باندې یو مصیبت جوړ کړي زموږ دا عالم دې ناغوی چې متنو کې مون سره دی وی امور وی چې لالونه بز ټول خیراتي ورکوم صرف په دې وی به بدل کو نویزی ولی موری چیسی ورکی مال ایرا کزبی خرسی کمزان لکن پوی گئی خبر با مور ور لوی چی موری تی اسی ورکی نو مال ایرا کزبی زان لخرسی کم کنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی مشکات شریف حدیث تے علماء علی کری دا سڑیم پک داخل لے وی زبا دا آغا چا سارا جگڑی لروزم دا آغا چا بالمقابل با اللہ چا چی حر خرس کو پوی گئی خبر با حر خرس کو دا خرسول لی دا لور خور چې څوک پیسې پیوالو دا هو تا به مو خرڅ کړي او کم چې الله لپاره ورکوې ما خدا تا باندې څه خرڅ کړي نه چې تور سره ظلم او زیاته کې دا یو لاک او دو لاک د دې سر کې خدل دا د هر خرصول لی نو الله دې آیات مبارکه کې وای چې مہر د دې حق دی اگر ګوره کما هر چا لکونه مقرر کوله وسو طاقت شته نو دې کې سناروااله نشته خو بهترین نه بهترین کم نه کم مہر دی بهترین نکاح غږی چې هغه کې کم مشقت وی خدا مہر د دې زنانه حق دی غلې ورګه اور سره سکے واات النساء صدقاتهن نهلا ورکې زنانه او تا مہرونه دا غوي نهلا صدقات جموا د صدقتن او دا په معنا د مہر راضی دا په معنا د سرازی د مہر راضی او دام خیال ساتي بازه نکاحونو کې برائے نام مہر وی ورکول نی وی وای بس مہر یاره دوره مو مقرر نتی خاون خبري نتی خزه خبري په مرګ مړشي او مرګ د مہر څخه تپوس ني دا په نکاح کې فرضي شه نو په کاردار چې دا وختي تور داشي او کې نوي نو چې یاد ورلوي دا په ذمہ باندې فرض نه نهلا د نهلا غړي مان اگانه وي دې کې ګوره نهلتون او نحلتون بکسر النون و ضمها لغتان دو لغتونه دی پکې نهلا او نحلا اصل معنا د نحلتن او د نحلتن دا العطوا سور کول و ان حلت فلانا شيئا اعطيته فلانی له سور کول نو دا صداق مہر عطیه د من الله تعالی للمراه دا الله د طرف نا دی زنانه تدا یو تحفه او هدیه دا او چاویلی چې نه لدی ته وای عن فی بنفس من الازواج من غیر تنازع په خوشحالی به ورکه په خفقان به نور کې لکه د تاسو خیال وی کنه دا کوم حقونه د زنانو میراث ته نو دا ګوره په خوشحالی سوک نه ورکه اکثر په کې جرګه کینی اکثر په کې تحصیل او تانو شي حق دې او پسې ورکه نو نه لمانا مہر داغه حق دې میراث داغه حق دې نو په خوشحالی ورکه دا ستانه سو یعنی نا حق هنو غواړي چې په هغه خفقېږي او پریشان کړي نو نحلا یو معنا داوا په خوشحالی سره به ورکه او درې معنا د نحلا داوا فریض و تن واجبہ چې دا فرض دی نحلا معنا سوا فرض او واجب دا فرض او واجب دی لدا پدی اعتبار باندې ورکول پکار دی و ات النساء ورکی زنان اوتا صدقاتهن مہرون دا غوی نحلا چې فرض دی یو معنی وا نحلا په خوشاله سره یا نحلا چې دا د دې لپاره د الله د طرف نه یو عطیه ده فإن تبن لكم کچره خوشاله سره در کو تاسو ته انشین سشه منه د دې مہر نه نفسن د خپل طرف نه وېدا بکلم معلومیږي چې خوشاله سره خزي خاون ته مہر ورکو و یو زل به تاغی لاواله کې جدا ستا مہر ده او دا په ما فرض او واجب او تی والا چې قبضه کی او دا غې نفس کتاله درکو نو دا خوشحالي سره د دیو جنا حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای خبردار شی حلال نه د مال دیو مسلمان مگر دا غ د زړه په خوشحالي پیږي په خبره باندې تیب النفس دا ضروری دی تیب النفس دی ته وای چې د زړه خوشحالي دیو جنا دیده که مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کری وی که دینی مدارسو یا جماعت یا بلد جہاد او دینی کار دا پار دا سی چندو شو آچه زنی وقت سڑے مجبور که وی خام خواب راکه یا ستا دا نمجبور شو وی دا سی چند حلال ندا دیکی تیب النفس نشتا دیکی سنشتا تیب النفس نشتا دیو جنا دی خبری کوشش پکار دے بعض اوقاتو کی لور خور تسڑے وی برخالی او اینال آوی نالم نوبز دی وای دا اغیر حسین پته چرا کوي نه هو کچره هغه وای چې اوزو خود پلار په مال کې برخه غواړم الله را کوي نو ایمان سره وای پاغه غم خادی پاتی کی کنه پاتی کی اغه لور خور سره سی بلکی پښتانه وای چې د لور خور برخه چته ویږي په خبره نو دا نور کول ګنای کبیره را او کیو سره د میراث خور د میراث نه انکار کوي د قران نه انکار راځي کافر کیږي په دې باندې سی کی کافر کی نو تبه ولې یوزل جدا کی یوزل به جدا کی اغه نفس بسی زمون سرخوا کې یو کلره مان کوي دا غي نوم دیږي کې یو لوی عالم ولی بزرگ تیر شوی ور قرآن او د دین منل لیته وای ا یقینا ولی الله تیر شوی او عالم و یغه خورته په دې ترتیب برخه ور کړو دا ګوره پښتو کې سوره بده غنل شي وای خورې چې ته تختیدلې و نو دا سوره د لوی شرم خبره ده پښتانه په دی باندې وجل کوي هغه ورته چې کار دی ناروا کړي الله په پرز قیامت تانه ته پوس کوي خو زما د پلار په مال کې استامه سره دور برخه ده هغه وی وی زین عالم وي د بوتلو کچانه بوتل غي جدا کا تر مرګ پورې دا د نوی جدا نماز وکړه په کې په خبره ده هغه جدا کا برخه ورکول لیته وي هغه مشهور ولی الله نو پدی ترتیب وی چې تاج کم ظلم زیاته او به هي کار کړي داغه پښتنه وطن الله کوي خو زدان غوړم چې سبا د استالاسی او زما د غریوانی بلکې چې زما لاسی او ستا غریوانی ودا ستا برخه دا هغه ول جدا کا او تر مرګ پورې هغه دا نوي چې کني دالک پردې زمکه چې څنګه سړې په پروا نه لري الله وی وات النساء اسود قاتهن نخلا ور کوي تاسو زنان او تم محرون داغوی نحلا پا خوش آلئی سا دیر دا سے نیکان چو واللہ بحیران شے منزون آروجے و حجون کئی واغی سوی جیداد تشو زامنو پسی دی کلی جی سباہو مدالور سکی برخبالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچ وارس د میراس نہ محروم کو زبید اخبر رحمت نہ محروم کا نبی علیہ السلام فرمائی دو اشپیت کالا بیو سڑے عبادت و بندگیو کی او آخر کی باپ و وسیعت کے ظلمو کی او وارث میں محروم کی جہنم بورت واجب شی جہنم بورت واجب شی وات النساء صدقاتهن نحلا ورکی زنانو تم محرون ددوی نحلا چه فرض دی پا خوشحالی سرا فین تبن لکم کچر خوشحالی سرے در کتاوستان شین سشیمین ہو ددین نفسن دخپل طرفنا فکلوه نخری غیل رہنی ام مریعا حنی ان مزیدار مریعا خوش حزم دا گور یاد ساتے دی یاد کی دا چا مال با ترغی نی استعمالی چی دا غدز رو خوشحالی نی او که ظاہرن اگا غگ نکی خوڑی خوشحال ننے نو دا پی حلالی گی نلکد دی یو مثال لی بازار کی دام دے دا باز خلقو دا عادت وی جی بازار بانی راشی نو دا دکاندارانو چا مچائی وانا دا مچائی دانو چا تکڑی مالٹی والا نا مالٹا غستی چانا مرود غستی نو دا چی یو یو دا سی راضی کرنن نو دا آغا غریب آغا مزدوری پا کی ختم کی او سقا سوک دلا سنیوی نشی دی خلکو دا حرام خوڑا پی گئی پخا بروانی پر از دا قیامت بدوی ندی پختن کی خاص کر بائی زمواران خلق چی دا آغا پا دکانون و مارکیٹون کی خلق دی نو آغا نو خزو پختن آسیم نشی کولے نو بس دا باز خلکو دا حیوانات و غنت دا غی بس یو نراغشتے بل نراغشتے دی کتوی بن نفس نشتا دی کتوی بن نفس نشتا نو دا شیسنے غریب پدی خفلے پدی پریشان دے خو پیو یو دانوا خو روزان اصل جنگونه نشی کولے او نه دار چا لاس نیویشی نو دا د زړه خوشحالی پدی کی نشتا نو توی بن نفس چینی نو دا مال سره دا مال حلالی گینا زکا حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ لکلی وی که خوشحالی سر زنانا مہر در کو نخرائیے وی خوشحالی بسنگ ایتو ولی اوزل ووایا چی دا ستا دے لور خور لی اوزل برخ جدا کا او تداغی یقین پیدا کا چی او دارور برخ را کئی اغه نه پس کاغوی چې زن عالم نو دا تی بن نفس ته فکلوه هنی ام مریا نو خری دی لره هنی ام مریا هنی ان مریا دا هنی ان مریا دی دې کې د اسم فاعل صغیری او په دې کې امام قرطبی او روح المانی السلام علیکم رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته محترم زمونږ د دکان پته مېراوي توحید و سنت 61 ان سی ډی ریکارډینګ سنټر مدینه مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45